नमो नमः। मम नाम विवेक शर्मा। अहम् रिकांगपियो नगरस्थ राजकीय महाविद्यालये संस्कृत विभागे सहायक प्राध्यापक रूपेण कार्यरतोऽस्मि। स्नातक परीक्षा में षष्ठ षाणमासिकी में माइनर संस्कृत के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित हैं उसमें आस शींग अधि जमा ई विद तथा जन धातु के आत्मपद रूप लट लोट लंग विधिलिंग तथा लेट में निर्धारित है। ये हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा के लिए है और यहाँ पर मैं इन इनका उच्चारण करके बताऊंगा कि किस तरह से उच्चारण किया जाता है। आस धातु बैठने के अर्थ में लगती है, आत्मपदी रूप है। धातु के दो तरह से रूप होते हैं, या तो परस्मै पद होंगे या आत्मपद होंगे, और कभी कभी कुछ एक धातुएं ऐसी भी हैं जिनके रूप उभयपदी होते हैं, अर्थात आत्मपद में भी और परस्मै पद में। उदाहरण के रूप में गम धातु जो है परस्मै पद में उसके रूप चलते हैं, गच्छति गच्छते गच्छन्ति गच्छसि गच्छता गच्छतः गच्छामि गच्छावः गच्छामः। या फिर पद आत्मपद में अगर रूप देखने हो तो एते एदेते एदन्ते एदसे एदेते एदद्वे एदे एदावे एदामहे। ये दोनों लट के रूप हैं, गच्छति गच्छते गच्छन्ति गम धातु से लट का रूप है परस्मै पद में, और ए धातु से लट में पर आत्मपद का रूप है एते एदेते एदन्ते। ये जो हैं ये गम धातु परस्मैपदी है और ए धातु आत्मपदी है। परंतु धातुएं सिर्फ आत्मपदी और परस्मैपदी नहीं होंगी, जैसे चुरादिगण में जितने भी धातुएं हैं वो उभयपदी होती हैं, ऋच के जितने भी रूप हैं वो उभयपदी होते हैं, जैसे चोरेति चोरेथ चोरियंति चोरेसि चोरेथ चोरियथ चोरियामि चोरियावह चोरियामि चोरेते चोरियते चोरियंते चोरेसि चोरियथ चोरियद्वि चोरिये चोरियावह चोरियामि। ये लट के ही रूप हैं चुर धातु के परस्मैपद और आत्मपद के। अब इसके अतिरिक्त हमारे पास जो है आवश्यकता कि ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी धातु या क्रिया के रूप संस्कृत में कर्तृवाच्य कर्मवाच्य या भाववाच्य में होंगे। जो सकर्मक धातु हैं उनके कर्तृवाच्य में तो होंगे ही होंगे, सकर्मक धातुओं के या अकर्मक धातुओं के दोनों के कर्तृवाच्य में होंगे, पर जो सकर्मक धातु हैं उनके इसके साथ साथ कर्मवाच्य में भी होंगे, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य, और अकर्मक धातुओं के कर्तृवाच्य और भाववाच्य में होंगे। कर्तृवाच्य से परिवर्तन होगा तो भाववाच्य में, और जो सकर्मक धातु हैं उनमें अगर परिवर्तन होगा तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में। तो कर्मवाच्य और भाववाच्य में सदा सदा आत्मपद के ही रूप चलते, जैसे पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते पठ्यसे पठ्यते पठ्यद्वे पठ्ये पठ्यापे पठ्यामहे गम्यते गम्यते गम्यन्ते गम्यसे गम्यते गम्यन्द्वे गम्ये गम्यावहे गम्यामहे। तो अभी मैं आस धातु ये जो है ये यहाँ पे मैं जितने भी रूप बताऊँगा ये ना तो भाववाच्य में है ना ही कर्मवाच्य में, ये कर्तृवाच्य के रूप है। और कर्तृवाच्य में किस तरह से आत्मपद में इन धातुओं के रूप चलेंगे, इसमें जो मैं बता रहा हूँ उनमें विद धातु के दो तरह से रूप चलते हैं, विदंती विदंती इत्यादि प्रकार से भी रूप हैं, परंतु वो करने के बजाय हम यहाँ पे वो करेंगे जो कि आत्मपद का रूप है। तो सब प्रथम आस धातु जो बैठने के अर्थ में लगती है आत्मपदी है। लट लिकार में आस्ते आसाते आसते आस्से आसाथे आध्वे आसे आस्वहे आस्महे। फिर लेट में देखें तो आशिष्यते आशिष्यते आशिष्यन्ते आशिष्यसे आशिष्यते आशिष्यद्वे आशिष्ये आशिष्यावहे आशिष्यामहे। फिर लोट में आस्ताम आसाताम आसताम आस्व आसाथाम अध्वम आसई आसावही आसामही। यहाँ भी ध्यान देने की चीज़ है, जो ए है उसका उच्चारण आई की तरह भी होता है और ए की तरह भी होता है। हिंदी में तो ए की तरह ही होता है, संस्कृत में आई की तरह भी होता है। तो इसको लोट में जो अभी मैंने उच्चारण किया था इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। और इसमें जो आस्व है इसको मैंने कठै कर दिया आस्व, इसको आस्व इस तरह से भी बोल सकते हैं। आस्ताम आसाताम आसताम अस्व आसाथाम आध्वम आसै आसावह आसामह, या तो आसै हो जाएगा या आसई हो जाएगा, जो भी उच्चारण करने में सुविधा हो वो। वैसे संस्कृत में ज़्यादातर जो सुनने में आता है वो आसई आसावही आसामही इस तरह से सुनने में आता है। एक और बात, चलिए अभी मैं इस तरह से बताता हूँ इन्हें। फिर लंग में आस्त आसाताम आसत, आस्था आसाथाम आध्वम, आसी आस्वही आस्महि। और फिर विधिलिंग में आसीत आसियाताम आसीरन, आसीथा आसियाथाम आसीध्वम, आसीय आसीवही आसीमही। इसमें एक विशेषता से इनको याद किया जा सकता है, जैसे अब मैं सिर्फ अब ये मैंने पांच रूप बता दिए, लट रेट लोट लंग और विधिलिंग। अब इसके बाद जो है जैसे लट में है, अब मैं इनका पांचों का जो है एक विशेषता से बताऊंगा किस तरह से इनको याद किया जा सकता है, जो अनुवाद में या फिर संस्कृत के व्याकरण के व्यावहारिक प्रयोग में काम आएगा। जैसे आस्ते आसाते आसते, ये जो तीन रूप हैं इसमें एकवचन द्विवचन बहुवचन में अहा अस्मै युष्मद् के अलावा प्रथमा विभक्ति का कोई भी रूप प्रयोग में आ सकता है, जैसे स आस्ते सा आसते वगैरह वगैरह कुछ। परंतु जो आस्से आसाते और आध्वे, इसमें सिर्फ युष्मद् के ही प्रथमा विभक्ति के एकवचन द्विवचन बहुवचन के रूप आएंगे, जैसे कि त्वम आससे या फिर त्वम आस्से, युवाम आसाथे युएम आद्वे। फिर जो उत्तम पुरुष है उसमें अहम आसे आवाम आस्वहे वयम आस्मह। ये तो लट का रूप है। फिर अगर हम लट की बात करें तो लट में चलेगा आशिष्यते आशिष्यते आशिष्यन्ते, इसमें अस्मद् और शुष्मद् के अलावा कोई भी रूप आएंगे प्रथमा विभक्ति के एकवचन द्विवचन बहुवचन। और जो ये उत्तम मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है इसमें त्वम आशिष्यसे युवाम आशिष्येथे यूयम आशिष्यद्वे अहम आशिष्ये आवाम आशिष्यावहे वयम आशिष्यामहे। और फिर ये लेट का रूप था, और फिर लोट का बताता हूँ। आस्ताम आसाताम आसताम, इसमें तो कोई भी चलेगा, कोई भी मतलब कोई भी शब्द अस्मै युष्मद् के अलावा प्रथमा विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन। तो एकवचन सा एकवचन, द्विवचन द्विवचन, बहुवचन सा बहुवचन। तो प्रथम पुरुष में इसी तरह का हिसाब है, हर एक धातु में हर एक लकार में। अब लोट लकार में अब देखिए मध्यम पुरुष में क्या स्थिति बनेगी। आस धातु में त्वम आस्व युवाम आसाथाम यूयम आध्वम अहम आसय आवाम आसावह वयम आसामह। फिर लंग में आस्त आसाताम आसत, ठीक है, इसमें कोई भी शब्द अस्मद् या युष्मद् के अलावा प्रथमा विभक्ति का एकवचन द्विवचन बहुवचन लगेगा, प्रथमा विभक्ति का ही और एकवचन द्विवचन बहुवचन ही लगेगा। तो जो उसके अलावा है उसमें अस्मद् और युष्मद् के रूप लगेंगे, जैसे युष्मद् का रूप है मध्यम पुरुष में लगेगा त्वम आस्था युवाम आसाथाम यूयम आध्वम अहम आसी अवाम आस्वही वयम आस्मही। फिर विधिलिंग में प्रथम पुरुष में वही आसीत आसियाताम आसीरन, इसमें किसी भी शब्द का प्रथमा विभक्ति का किसी भी शब्द का प्रथमा विभक्ति का एकवचन द्विवचन बहुवचन के रूप चलेंगे। और जो मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष है उसमें युष्मद् और अस्मद् चलेंगे प्रथमा विभक्ति के एकवचन द्विवचन बहुवचन। जैसे युष्मद् का त्वम आसीथा युवाम आसियाथाम यूयम आसिध्वम, और अस्मद् के फिर रूप उत्तम पुरुष में अहम आसिये अवाम आसीवही, वयम आसीमही, ये इस तरह से इनका प्रयोग होगा। अब ये मैंने इस तरह से बताया। अब बाकी के जो रूप हैं मैं अहम के बिना बताऊंगा, और केवल पांच इनमें, और इसको एक बार मैं फिर से कहता हूँ। आस धातु बैठने के अर्थ में, लट में आस्ते आसाते आसते, आस्य आसाते आध्वे, आसे आस्वहे आस्महे, लिट में अशिष्यते अशिष्येते अशिष्यन्ते अशिष्यसे अशिष्यते अशिष्यद्वे, आशिष्ये आशिष्यावहे आशिष्यामहे, लोट में आस्ताम आसाताम आसताम, अस्व आसाथाम अध्वम, आशय आसावहे आसामहे, विधिलिंग में आसीत आसियाताम आसीरन, आसीधा आसियाथाम आसीध्वम, आसिये आसीवहि आसीमहि, और फिर लंग में आस्त आसाताम आसत, आस्था आसाथाम अध्वम, आसी आस्वहि आस्महि। शींग धातु सोने के अर्थ में लगती है। उसके रूप लट लकार में शेते श्याते शेरते शेषे श्याते शेध्वे शये शेवहे शेमहे, लेट में शेष्यसे शेष्येते शेष्यन्ते शेष्यसे शेष्येते शेष्यद्वे शेष्ये शेष्यावहे शेष्यामहे, लोट में श्येताम श्याताम शेरताम शेष्व श्याथाम शेध्वम शयी श्यावहि श्यामहि, लंग में अशेत अशयाताम अशेरत अशेता अशयाथाम अशध्वम अशयी अशेध्वम, अशेध्वम की बजाय अशध्वम हो जाएगा, अशयी अशेत अशयाताम अशेरत अशेता अशयाथाम अशध्वम अशयी अशेवही अशेमही, और फिर विधिलिंग में शयित शय्याताम शयीरन शयिता शय्याथाम शयिध्वम शय्य शय्यवहि शय्यमहि। एक ईंग धातु निर्धारित हुई है पाठ्यक्रम में। ये अधि के साथ ही, अधि उपसर्ग है, उसके साथ मिलकर ही इसका प्रयोग होता है। अध्ययन के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। अधि जमा ईंग, तो अध्ययन के अर्थ में अध्ययन करता हूँ, अधीये, ठीक है, इस तरह से रूप बनेंगे। आगे लट लकार में अधीते अधियाते अधीयते, अधीशे अधियाते अधीद्वे अधीये अधीवहे अधीमहे, अध्येष्यते अध्येष्येते अध्येष्यन्ते, अध्येष्यसे अध्येष्येते अध्येष्यद्वे अध्येषे अध्येष्यावहे अध्येष्यामहे, लोट में अधीताम अधियाताम अधीयताम अधीश्व अधियाथाम अधिध्वम अध्येय अध्ययावहि अध्ययामहि, लंग में अध्येत अध्ययाताम अध्येयत अध्येयथा अध्ययाथाम अध्येयध्वम अध्येय अध्ययावहि अध्ययामहि, विधिलिंग में अधीत अधियाताम अधीरन अधीथा अधियाथाम अधीध्वम अधी अधीवहि अधीमहि। अगर सिर्फ अध्ययन की दृष्टि से विचार किया जाए कि इनका अर्थ क्या है, जैसे अधीते अधियाते अधीयते, इसका मतलब है कि अध्ययन करता है, दो अध्ययन करते हैं, बहुत अध्ययन करते हैं, सब अर्थ नहीं होगा बहुवचन में, बल्कि बहुत, दो से अधिक अध्ययन करते हैं। और जैसे अधीशे हैं, इसका मतलब तू अध्ययन करता है, अधियाते तुम दो अध्ययन करते हो, यूयम, ये यूयम का ही प्रयोग है अधिद्वे में, ठीक है, तो अधिद्वे मतलब हम सब, तुम सब अध्ययन करते हो, अधिये मैं अध्ययन करता हूँ, अधिवहे दो अध्ययन करते हैं, अधिमहे बहुत अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से बाकी लकारों में इनके अर्थ होंगे। जहाँ लट लकार है वो वर्तमान के लिए, लेट लकार भविष्य अर्थ के लिए, लोट लकार आज्ञा आदि के लिए, आज्ञा जो आशीर्वाद के अर्थ में भी, और इसके साथ विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, आदेश, संप्रश्न और प्रार्थना। विधि, निमंत्रण, आदेश अर्थों में जो है विधि लिंग का प्रयोग होता है और लोट का भी, और लोट का प्रयोग आशीर्वाद के अर्थ में भी होगा। तो विधि लिंग का आशीर्वाद में प्रयोग नहीं होगा, पर लोट का आशीर्वाद में, जैसे किसी ने कहना है पढ़ना चाहिए या पढ़ें, करें, लिखें, तो वहाँ पर विधि लिंग का प्रयोग होता है। और जहाँ पर बोलना है कि भाई आप पढ़ो, आप करो, या फिर आपको आशीर्वाद हो, चिरंजीव इत्यादि अर्थ में, तो वहाँ पे लोट का प्रयोग होता है। और लंग का अर्थ जो है वो भूतकाल के अर्थ में लगता है, जैसे हुआ, पढ़ा, लिखा, अध्ययन किया, अध्येता, मैंने अध्ययन किया, अध्यायी, इस तरह से। अब ये विध धातु जो कि होने अर्थ में लगती है, होने अर्थ में भू धातु भी लगती है, अस धातु भी लगती है और वृत्त धातु भी लगती है, विद धातु भी लगती है। इसके रूप किस तरह से हैं? विद्यते, विद्येते, विद्यन्ते, विद्यसे, विद्येथे, विद्यध्य, विद्ये, विद्यावहि, विद्यामहि, ये लट के रूप हैं। और लेट में वेत्स्यते, वेत्स्येते, वेत्स्यन्ते, वेत्स्यसे, वेत्स्येथे, वेत्स्येद्वे, वेत्स्ये, वेत्स्यावहि, वेत्स्यामहि। लोट में विद्यताम, विद्येताम, विद्यन्ताम, विद्यस्य, विद्येताम, विद्यध्वम, विद्यै, विद्यावहि, विद्यामहि। मैं क्षमा चाहूँगा, इसमें विद्यस्य की बजाय विद्यस्व होगा। विद्यताम, विद्येताम, विद्यन्ताम, विद्यस्व, विद्येताम, विद्यध्वम, विद्यै, विद्यावहि, विद्यामहि। और फिर लोट के बाद विधिलिंग में विद्येत, विद्याताम, विद्येरन, विद्येथा, विद्याथाम, विद्येध्वम, विद्येय, विद्येवहि, विद्येमहि। और फिर लंग में अविद्यत, अविद्येताम, अविद्यन्त, अविद्यथाः, अविद्येथाम, अविद्यध्वम, अविद्ये, अविद्यावहि, अविद्यामहि। और अंत में जन धातु है, जन धातु को जा आदेश हो जाता है और उसके रूप फिर चलते हैं जा की तरह से। जन धातु उत्पन्न होने के अर्थ में लगती है, मतलब पैदा होता है, जैसे कमल पैदा होता है तो कमलह जायते, ठीक है, इस तरह से, या पंकजह जायते, इस तरह से जब बोलना हो तो लटमय रूप बनेंगे जन धातु से उत्पन्न होने के अर्थ में। जायते, जायते, जायन्ते, जायसे, जायेथे, जायद्वे, जाये, जायावहे, जायामहे। फिर रेट में जनिष्यते, जनिष्यते, जनिष्यन्ते, जनिष्यसे, जनिष्यथे, जनिष्यद्वे, जनिष्ये, जनिषावहे, जनिषामहे। फिर लोट में जायताम, जायेताम, जायन्ताम, जायस्व, जायेथाम, जायध्वम, जायै, जायावहि, जायामहि। विधिलिंग में जायेत, जायेयाताम, जायेरन, जायेथाः, जायेयाथाम, जायेध्वम, जायेय, जायेवहि, जायेमहि। और लंग में अजायत, अजायेताम, अजायन्त, अजायथा, अजायेथाम, अजायध्वम, अजाये, अजायावहि, अजायामहि। थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया, लोट के बाद कई जगह मैंने विधिलिंग को पहले कहा है और कई जगह लंग को पहले कहा है, तो सुनते वक्त उसमें ध्यान दीजिए। लंग में क्या है कि प्रारंभ में अ का प्रयोग होगा, जो रेट है उसमें श्य, श्य, श्य या श्य, श्य, जैसे वेत्स्यते उसमें श्य है और जनिष्यते उसमें श्य है। श्य तब बनेगा जहाँ ई आएगा, जहाँ ई का प्रयोग हुआ, जैसे जनिष्यते में ई का प्रयोग हुआ है तो वहाँ श्य बना, और जहाँ पर वेत्स्यते में ई का प्रयोग नहीं है तो वहाँ पर श्य, श्य, इस तरह से बन रहा है। तो बाकी ये रूप में फर्क यह होता है कि मूल धातु जन है तो मूल धातु में फिर प्रयोग होगा। अब जैसे धातु है जन, तो लट में, तो लट में, लंग में, लोट में और विधिलिंग में जा, जा, सब में जा है, जायते, अजायत, जायताम, जायेत, इस तरह से। परंतु लिट में क्या है कि मूल धातु में ही लगता है, लिट में जो भी होता है, मूल धातु जन है तो जन में जनिष्यते, जनिष्यते, जनिष्यते। ताकि एक बात ध्यान दे है कि सब में ए, ए, ए आत्मपद में इस तरह से रूप बनते हैं। और इसमें एक ये भी है, इसको याद रखने का, अगर उस तरह से संभव हो, त आताम ज, थास आताम ध्वम, इड वहीं महीं, ये हैं। और इसमें त आताम अंत, थास था, आथाम ध्वम, ई वही मही, असल में ये रूप हैं, और इनके फिर आगे जो है थोड़े थोड़े से भेद से, जैसे जहाँ पे जनि शेयी है वहाँ पर ए हो जाएगा, ई को ए को जनि शे जनि शा वह जनि श्याम है, इसी तरह से जाए जाय वह जायम है। परंतु जो जो ये है विधिलिंग, इसमें क्या है जाए वही और जाए मही, इसमें वही और मही रहता है वो उसी तरह से। तो ये है। और एक और बात, जो लोट लकार है, लोट और लट में फर्क क्या है कि लोट में सदा उत्तम पुरुष में वो ए को ए हो जाता है। जैसे लोट को देखिए, लट को देखिए जरा, उसमें जाए जाया वह जाया मह, और अगर आप लोट को देखें तो जाए जाया वही जाया मही, बाकी सब कुछ समान है, बस इसमें फर्क है। तो इस तरह से लट के बाद अगर लोट को किया जाए तो वो भी याद करने में सुविधा हो सकती है, तो उस हिसाब से याद किया जाए। और उच्चारण का विशेष रूप से जहाँ पर अ की ध्वनि है वहाँ पे अ, और जहाँ पर हलंत है वहाँ पे हलंत की तरह उच्चारण किया जाए। तो अगर इसके विषय में कहीं कुछ प्रश्न हो, कुछ जिज्ञासा हो, तो फेसबुक पर जहाँ पर मैं लिंक डाल रहा हूँ या व्हाट्सएप पर, वहाँ पर प्रश्न किया जा सकता है, तो यथा समय में जो उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। अभी के लिए इतना ही, अगले मौखिक व्याख्यान में या अगले किसी उच्चारण के अभ्यास में फिर से आपको बताऊँगा। धन्यवाद।